Oefening 1. Luister naar de dialoog. Hallo, schat. Ik wil spaghetti maken vanavond. Hebben we alles nog in huis? Kan je eens in de kast kijken? Natuurlijk. Wat heb je allemaal nodig? Ik heb 250 gram pasta nodig. Hebben we nog pasta? Nee, we hebben geen pasta meer. Ik heb 4 tomaten nodig. Hebben we nog tomaten? Nee, we hebben geen tomaten meer. Ik heb 1 grote ajuin nodig. Hebben we nog ajuinen? Ja, we hebben nog ajuinen. Ik heb ook een beetje boter nodig. Hebben we nog boter? Ja, we hebben nog boter. Ik heb 1/2 kilo gehakt nodig. Hebben we nog gehakt? Nee, we hebben geen gehakt meer. Ik moet dus 250 gram pasta, 4 tomaten en 1/2 kilo gehakt meebrengen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oefening 2. Kijk naar de vragen en antwoord. 1. Nee, we hebben geen pasta meer. 2. Nee, we hebben geen tomaten meer. 3. Ja, we hebben nog ajuinen. 4. Ja, we hebben nog boter. 5. Nee, we hebben geen gehakt meer.